Program Trzeci Polskiego Radia, jest już środa, 24 lipca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Protest w sprawie aborcji przed Sejmem, padło wiele mocnych słów pod adresem rządzących. Stosowanie Pegasusa w Polsce zbada Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrzy skargę 9 osób. Wielkie statki wycieczkowe szkodzą środowisku, emitują 4 razy więcej dwutlenku węgla niż samolot liniowy. Przeciwko stanowisku posłów PSL-u w sprawie aborcji protestowało przed Sejmem kilkaset osób. Pikieta zorganizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet ma zmusić rządzących do przyjęcia ustaw liberalizujących prawo aborcyjne. Kobiety mają żal do koalicji rządowej, która zapewniała ich o planach zmian w prawie aborcyjnym. Marta Lempart, nie stroniąc od wulgaryzmów, mówiła, że nadchodząca prezydencka kampania wyborcza będzie na temat aborcji. Nigdy nie przestaniemy. Zawsze się będziemy przy... Kampania prezydencka będzie o aborcji. Kampania przed wyborami parlamentarnymi będzie o aborcji. My nie mamy nic do stracenia, a uwierzcie mi, ja się was nie boję. Równie głośna, choć nieliczna, była kontrmanifestacja organizacji Pro-Life, której członkowie apelują do posłów PSL-u o nieuleganie presji. Jest pozytywna decyzja rządu w sprawie tzw. renty wdowiej. Przepisy dotyczą wprowadzenia nowego rodzaju świadczenia rentowo-emerytalnego. Jeszcze na tym posiedzeniu projektem zajmie się Sejm. To projekt, który dotyczy smutnych kwestii, bo mówimy o sytuacji, gdy jeden z małżonków umiera. Wskazywał opisujący wdowią rentę szef rządu. Donald Tusk przypomniał, że był to pierwotnie projekt obywatelski, ale dziś prezentowany jest jako rządowy, bo dotyczy ważnych kwestii. Dzięki pracy pani minister, innych ministrów w to zaangażowanych, dzięki mojej dość też cierpliwej pracy z innymi liderami koalicji rządowej udało się uzyskać wspólne stanowisko. Projekt zakłada, że w sytuacji śmierci małżonka owdowiała osoba będzie miała prawo przejąć 50% świadczenia zmarłego plus własną emeryturę. Cel najważniejszy nowych rozwiązań to wsparcie osób starszych, które straciły współmałżonka, mówiła minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Bo kiedy znika druga osoba, nie znika połowa kosztów utrzymania mieszkania, konieczność opłacenia czynszu czy rachunków. Ustawa będzie kosztować budżet państwa od 8 do 10 miliardów złotych rocznie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Europejski Trybunał Praw Człowieka zbada stosowanie Pegasusa w Polsce, rozpatrzy skargę 9 osób, w tym Krzysztofa Brejzy i Rafała Trzaskowskiego. Jednym z pełnomocników skarżących jest Sylwia Gregorczyk-Abram. Mówi, że Trybunał przedstawił polskiemu rządowi pytania dotyczące stosowania systemu Pegasus, w tym jego wpływu na wybory w 2019 roku. To jest sprawa precedensowa o kluczowym znaczeniu. Nie było jeszcze takiej sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i tak oczekujemy, że obecne ministerstwo na te pytania odpowie i tej sytuacji się po prostu przyjrzy. No musi na nie odpowiedzieć, nie ma tutaj wyboru, do tego zobowiązania Trybunał. Skarżącymi są także Jacek Karnowski, Dorota Brejza, Ryszard Brejza, Hanna Zdanowska, Zygmunt Frankiewicz, Małgorzata Kidawa-Błońska i Barbara Nowacka. Pierwszy wiec wyborczy Kamali Harris, wiceprezydentka USA, poinformowała, że uzyskała poparcie większości delegatów na konwencję. Ostro skrytykowała Donalda Trumpa i przedstawiła główne motywy swojej kampanii, czyli wolność. Kamala Harris wystąpiła na wiecu w Milwaukee w kluczowym dla wyniku wyborów w stanie Wisconsin. Wisconsin, pytam was dziś, czy jesteście gotowi wziąć się do pracy? Czy wierzymy w wolność? Czy wierzymy w obietnice Ameryki? Czy jesteśmy gotowi o to walczyć? Gdy walczymy, to zwyciężamy. Kamala Harris przypomniała wyroki sądowe Donalda Trumpa w sprawach napastowania seksualnego i oszustw finansowych. Powiedziała, że jako prezydent chce wzmocnić klasę średnią i zapewnić wolność Amerykanom. Na koniec wpływ statków na środowisko. Okazuje się, że potężny wycieczkowiec emituje w przeliczeniu na pasażera 4 razy więcej dwutlenku węgla niż liniowy samolot. Wyliczenia zaprezentowali naukowcy z Danii. Hetty z Australii o takim wpływie statków na przyrodę nie miała pojęcia. To szokujące. Sądziłam, że jak popłynę statkiem, to będzie bardziej ekologicznie. Nils Christensen z Instytutu Ekonomii Transportu w Oslo mówi, że wysoka emisja CO2 w przypadku wycieczkowców dziwić nie powinna, bo to w gruncie rzeczy miasta na wodzie. Sklepy, restauracje, hotel. Samo to powoduje różnicę w porównaniu z autem czy nawet samolotem. Zdaniem naukowca jedyną opcją jest przejście na paliwa zeroemisyjne. Ale to pieśń przyszłości. Klaus Bondam ze Związku Firm Obsługujących Wycieczkowce mówi, że emisja CO2 ze statków będzie spadać. Za rok będzie lepiej, za 5-6 lat będziemy dużo bliżej celu, którym jest zerowa emisja. W 2050 roku. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę dużo chmur, od zachodu na wschód przelotne opady deszczu i burze, na południu z możliwym gradem. Od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum i 29 lokalnie na Podkarpaciu. Nad morzem 18-20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Ten początek, jak z horroru, to Dark Sky Burial, czyli kolejna solowa płyta Shane'a Emburego, ikony grindu i death metalu, człowieka znanego m.in. z Napalm Death, Lockup i Brujeri. Dark Sky Burial to jego eksperymentalne wcielenie, w ramach którego podróżuje sobie po dźwiękach niby dalekich od metalu, ale jednak wciąż niewesołych, emocjonalnie ciężkich. A właśnie, audycja nazywa się Ciężko na sercu. Ja nazywam się Jarek Szubrycht, wydaje Mariusz Owczarek. Dzisiaj odcinek z nowymi piosenkami, bo chociaż mamy lipiec, lato, wakacje, festiwale, więc wydaje się mniej, nie znaczy to, że nie wydaje się wcale. Choćby nowa płyta Dark Sky Burial, od którego zacząłem tę audycję, zatytułowana Solvet Coagula, właśnie się ukazała. Na niej znajdziecie więcej tego samego, choć czasami zwroty akcji mogą zaskoczyć, w czym zasługa nie tylko Shane'a, ale też Mirai Kawashimy z japońskiej grupy Saich, który pomógł Emburemu przy czterech utworach. A skoro już mowa o nowych wcieleniach muzyków doskonale znanych z innych miejsc i innych szyldów, trzeba wspomnieć o zespole High Parasite, czyli formacji, w której rolę wokalisty pełni Aaron Steinthorpe, znany Państwu doskonale z My Dying Bride. Wszystko wskazuje na to, że moja umierająca panna młoda w końcu wyzionie ducha. Zespół co prawda wydał w kwietniu nowy album, ale w ślad za nim szybko poszło oświadczenie, że czasy są ciężkie, stosunki w kapeli napięte i chociaż próbowali się dogadać, niestety nie wyszło. Miały być koncerty, ale nie będzie. Czekajcie na więcej informacji. Miesiące mijają, niestety żadnych nowych wieści póki co z obozu My Dying Bride nie ma. Za to Aaron, jak gdyby nigdy nic, szykuje premierę debiutanckiej płyty swojego nowego zespołu, wyraźnie zaznaczając w materiałach prasowych, że nie jest to jakiś uboczny projekt, ale kapela pełną gębą i będą trasy, wizyty w zakładach pracy, wszystko będzie. Nie wiem, co o tym myśleć, ale nikt mnie nie pytał o zdanie, więc nie muszę wiedzieć. Nowy zespół smutnego Aarona nazywa się High Parasite. Debiutancka płyta ukaże się we wrześniu i nosić będzie tytuł Forever We Burn. A póki co słuchamy singla, który nazywa się Grave Intentions. Thank you. skoro już tak zacząłem, to może pozostańmy na chwilę przy metalu niezbyt groźnym, żeby nie odstraszyć od razu tych, co słuchają Ciężko na Sercu z rozpędu, bo nie wyłączają trójki przez cały wieczór. Bardzo dobrze robicie, tak trzymać, proszę się nie rozchodzić, będą ładne piosenki. Na przykład taki Anioł Nocy amerykańskiej grupy Unto Others. Ich pomysł na siebie to trochę klasycznego heavy metalu, niemało posępnego gotyckiego nastroju i trochę własnej inwencji. Wystarczyłoby szybko piąć się w górę. Nowy album Unto Others jesienią. Jego tytuł to Neverland. A jeśli będzie na nim więcej równie ładnych piosenek, to wietrze sukces i gęstniejące tłumy na koncertach. Ładny też i miły dla ucha jest Zealand Ardor. Oczywiście do momentu, w którym Manuel przechodzi od tego swojego gniewnego gospel. Swoją drogą, nie wiem, czy godzi się, żeby gospel było tak drapieżne, do jeszcze bardziej jadowitego black metalu. I tu oczywiście wszystko jest już na swoim miejscu. Zealand Ardor powstał jako żart, jako owoc internetowego wyzwania. Manuel, czyli lider grupy, przesiadywał godzinami na jednym z forów, z portali, które polegają na tym, że ludzie dyskutują o najróżniejszych sprawach. I ktoś podrzucał najdziksze pomysły na łączenie gatunków muzycznych, a on wszechstronnie uzdolniony młody człowiek próbował nagrywać te mieszanki, nie wiem, reggae z industrialem i tym podobne wstrętne wynalazki. I ktoś w przypływie geniuszu, jak się okazuje, w pewnym momencie podrzucił taką myśl, a co by było, gdybyś spróbował połączyć gospel z black metalem? Jak ogień z wodą, prawda? Wydaje się, że to są żywioły, których nie da się zestawić. Manuel podjął wyzwanie, no i z tego żartu właściwie już od dawna nikt się nie śmieje. Zealand Ardor stał się zespołem, funkcjonuje w obiegu, na scenie metalowej, jest szanowany, bo na ten szacunek zapracował świetną, oryginalną muzyką, porywającymi koncertami i dającymi do myślenia tekstami. Czwarty album Zealand Ardor, zatytułowany Grief, ukaże się już w sierpniu i pewnie jeszcze do niego wrócimy. Póki co posłuchajmy zapowiedzi. It's gonna be you. Poison Ruin pochodzą z Filadelfii i są nowym, ulubionym zespołem tych, co szukają w metalu z jednej strony nowinek, a z drugiej dokładnie tego, co już znają i kochają. W ten oto skomplikowany sposób wyraziłem coś, co mógłbym wyrazić krótszym zdaniem, że są nowym, ulubionym zespołem metalowych hipsterów. Otóż Poison Ruin łączą starą szkołę heavy metalu z punkiem, robią to z rozbrajającą swobodą, są oryginalni, również dlatego, że w ogóle nie próbują być oryginalni. Już 2 sierpnia ukazuje się ich nowy mini-album Confrere, a więc jak zapowiada to sam zespół, oda do świętych więzów przyjaźni. No i jak tu ich nie lubić? Doltray niby też mieszają metal z punkiem, ale jednak inaczej to brzmi. Pewnie dlatego, że mieszają death metal z crustpunkiem, a więc obroty wyższe, brzmienie potężniejsze, poziom adrenaliny skokowo wzrasta. Muzycy tego kwartetu pochodzą z Singapuru i są ponoć postaciami zasłużonymi dla tamtejszej sceny metalowej i hardkorowej. Choć akurat sam Doltray to szyld względnie nowy, funkcjonujący od 2018 roku. Lada chwila, bo już 2 sierpnia ukazuje się mini-album Doltray zatytułowany Only Death is Eternal. Bardzo dobry tytuł. Wytwórnia zapewnia, że riffy brzmią tu jak zardzewiały nóż wbity głęboko w zakażoną ranę. No nie wiem. Oceńcie sami. Poison Ruin i nawet Doldry grają metal stary i rozmyślnie niedoskonały, natomiast skrajnie odmienne podejście prezentują Finowie z grupy Assemble the Chariots. Ich muzyka to metal ekstremalny, garściami czerpiący i z blacku, i z death metalu, ale przy tym w zamyśle nowoczesny, o brzmieniu dopieszczonym, wypolerowanym, potężnym, adekwatnie do dzisiejszych studyjnych możliwości. Assemble the Chariots wydali właśnie płytę Unyielding Night, czyli epicki, niemal symfoniczny koncept, który pod koniec lat 90. pewnie wyrwałby mnie z butów, choć pod koniec lat 90. nic tak dobrze nie brzmiało. Teraz za to niekoniecznie szukam w muzyce metalowej takiego rozmachu, ale doceniam starania, bo to jest naprawdę świetnie zrobione. innego rodzaju podejście do nowoczesnego grania prezentuje grupa Fever 333. Choć nie wiem, czy jest to takie bardzo nowe, bo w sumie kalifornijska formacja zajmuje się recyklingiem patentów z przełomu stuleci, kiedy mieszanie rapu i metalu było ostatnim krzykiem mody. Najbliżej im pewnie do Rage Against the Machine i zawsze to lepsze wzorce niż Limp Bizkit, choć oczywiście jeśli powiedzieć, ktoś chciałby, że to jest zrzynka z Rage'ów, to też byłoby niesprawiedliwe w stosunku do Fever 333. Byłem na koncercie tej grupy tuż przed pandemią w pękającym w szwach modnym berlińskim klubie i myślałem sobie, że to może być następna duża rzecz, bo zarówno muzycy, jak i fani chodzili po suficie. Taka była zabawa. I nie tylko ja tak myślałem, w ogóle i media, i organizatorzy festiwalów, którzy proponowali im bardzo dobre pozycje w programach, upatrywali w Fever kolejnej gwiazdy, ale pojawiły się problemy. No przede wszystkim zaraza, która skomplikowała plany nie tylko tej grupie, wszystkim je skomplikowała. No ale w dodatku wokalista, czyli Jason Alan Butler, został sam, a jego byli współpracownicy przebąkiwali coś o kiepskiej atmosferze w zespole. A teraz Fever 333 wraca w nowym składzie. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ukaże się następca debiutanckiego albumu, czyli Strength in Numbers, którego zapowiedź w postaci singla Higher Power usłyszycie za chwilę. Czy to wystarczy, żeby Fever powrócił na ten kurs wznoszący sprzed pandemii? Czy rzeczywiście zostaną wielką gwiazdą? Nie wiemy. On all transmissions, such a point of pension on these gorgeous people, hey! Yo, don't get it twisted, yeah, I'ma be explicit. Sexuality is liquid, so fluidity is seeping, hey! To co teraz? Może Caliban? Utwór nosi tytuł I was a happy kid once. Kiedyś byłem szczęśliwym dzieciakiem. I totalnie nie brzmi jak wspomnienie cudownych lat. No ale dobra, tam na końcu jest pytajnik. I was a happy kid once? Caliban pochodzą z Essen i od 1999 roku natrzaskali już 13 płyt. Tacy są pracowici. Nowy singiel to zarazem zapowiedź kolejnego albumu i powitanie w składzie Iaina Duncana, który gra na basie i podśpiewuje czystym głosem. Escuela Grind singlem Turbulence zapowiadają drugą płytę, czyli Dreams on Algorithms, która ukaże się jesienią. Rzecz produkował Kurt Ballou z Converge, więc wszystko brzmi cacy, ale nie wiem, nie jestem pewien, czy to, co tu słyszę, to jest aby dobry kierunek, choć poczekam na cały album z oceną. Póki co sami Państwo posłuchajcie. W każdym razie poprzednia płyta, czyli Memory Theater, bardzo wysoko zawiesiła poprzeczkę. SQL Grind. Take me out of this pain, there is gonna Słuchacie audycji Ciężko na sercu i czas najwyższy, by pomóc wam w czuwaniu solidną porcją death metalu. Najpierw tak. Oczywiście Nile, każdy fan death metalu rozpoznaje tę pustynną burzę po jednej nutce. Utworem To Strike With Secret Fang zapowiadają swój 10. już album i jak słychać, klątwa Faraona wciąż działa. Nie ma tam miejsca na oddech, nie ma litości, ale zarazem jest i melodia, i oryginalny, indywidualny sznyt. Nie wiem, jak oni to robią, no ale robią to dobrze. Więcej o płycie, która nosić będzie tytuł The Underworld Awaits Us All, powiem, kiedy już posłucham całości i pewnie jeszcze to i owo puszczę. A tymczasem ze starożytnego Egiptu przeniesiemy się do współczesnego Connecticut, gdzie surowym mięsem uraczą nas Vomit Forth. Jesienią usłyszymy ich drugi pełny album zatytułowany Terrified of God, a póki co skromna zapowiedź. I'm gonna go. doesn't care. To był Vomit Forth z Ameryki, a my przenosimy się do Europy i schodzimy głębiej pod ziemię. Hiszpańska grupa Intolerance, swoją drogą bardzo dobra nazwa dla zespołu metalowego, wydała właśnie płytę w polskiej wytwórni Gods of War. Rzecz nazywa się Waking Nightmares of an Endless Void i raduje serce oraz duszę death metalem w najczystszej postaci, destylatem z tego, o co chodzi w tym gatunku. Słuchamy utworu Fade into Oblivion. Is it?